کثرت اسماء سره دارنګ ممتاز د نور صورتونو نه هغه پنځه صفات او په بیان دا پنځه منکرین نه نه رات په پنځه منکرین دارنګ ممتاز د عبادت په اقسام او د استعانت په اقسام او په ذکر د حاضر خیرو دارنګ صورت ممتاز د نور صورتونو نه چې دا اساس دی د تمام قران بنیاد دی تمام قران دارنګ ممتاز په دوه جملو سره یا کنا بده و یا کنا استاین چې دا سر دی د تمام ادیان او د فاتحه سر اومده دی علی رضی الله تعالی عنہ تور لوی صورت دی که بدل لیکلو کوم د اوخ د بارو نه لیکل غلی دون لوی صورت علماء په دې چې کوم تحقیق کړي سړی ورته حیران شي امتیازات تم لګویل الله په یو متفقین یا الله موږ سوزل الله زمونه څخه به بشي الله موږ